chciał nam wyjaśnić za dzieciaka. Świat był wielką niewiadomą z perspektywy trzepaka. Miałem sam się przekonać, puzzle poukładać. Wyszło mi serce brudne, a chciałem świat naprawiać. Jedni chcą ludzi zbawiać, inni chcą zbawić siebie, ludzi samym sobie zostawiać. Ktoś ma kręgosłup, jest pokusoodporny, inny ma dwóch bogów, to relatywizm i konformizm. W świat płynie rzeka semantycznych iluzji. Wujek sam niesie pokój Irakowi, kacap Gruzji. Tchórz samobójca nazywa siebie bojownikiem. Zapiekły publicysta mówi, że jest historykiem. Wódz populista zwie się konserwatystą. Postendeckie popłuczyny krzyczą, polskie jest Wilno. Lewackie durnie żyją miłością do Lenina. Globaliści noszą Nike szyte w Chinach. Telewizja ma misję, promowanie banałów. Socjaliści chcą świat uczyć tolerancji do pedałów. Świat strzepaka był tak prosty i piękny. Chcesz wejść w świat dorosłych? Nie, dzięki. Dzięki. Powiedz, o czym mówią, gubię się w słowach, które służą po to, by nas zaczarować. Tak łatwo tu zwariować, minąć się z prawdą. Ten nonsens mnie zbudował, ja próbuję się ogarnąć. Powiedz, o czym mówią, gubię się w słowach, które służą po to, by nas zaczarować. Tak łatwo tu zwariować, minąć się z prawdą. Ten nonsens mnie zbudował, ja próbuję się ogarnąć. Jeśli myślisz, że już wszystko rozumiesz, to połóż się i odejdź, bo możesz już umrzeć. Bez podziwu i zdziwienia, świat jest pusty całkiem. Jaki jest sens istnienia, skoro myślisz, że masz rację? Depozytariusze prawdy ostatecznej. Bez pokory, bo być skromnym teraz to zbyteczne. Wykluczeni teraz w końcu na pozycji. Kropla prawdy w oceanie ambicji. Nigdy nie chciałem kupować prawd w ciemno. Mam mistrzów, ale wolność jest wartością bezcenną. Jestem zbyt słaby, by ogarnąć rzeczywistość. Pędzę gdzieś jak wariat, uważając, gdy jest ślisko. Świat strzepaka został w szafce na zdjęciach, ale wciąż pielęgnuję w sobie trochę tego dziecka. Świat to wielki znak zapytania. Ja nie chcę odpowiedzi, wolę się czasem zastanawiać. Powiedz, o czym mówią, gubię się w słowach, które służą po to, by nas zaczarować. Tak łatwo tu zwariować, minąć się z prawdą. Ten nonsens mnie zbudował, ja próbuję się ogarnąć. Nie jeden raz będą chcieli ci sprzedać głupotę, typu pewny bilet do nieba. Nieraz zwykłą tandetę nazwą złotem, a potem będą cię namawiać, byś uwierzył w jakiegoś idiotę. Kupuj i konsumuj na potęgę. Im mniej rozumiesz, tym im to bardziej jest na rękę. To nie teoria spisku Mela Gibsona, to realia rynku, którego nie możesz pokonać. Don Quixote stracił zdrowie na tej walce, dlatego opieprzyć wiatraki. Jestem Sancho Panza z dystansem. I nawet jeśli nonsensem otoczony, masz świadomość i rozum, a to recepta, by być wolnym.